Hello? Hello? Hello. Mondja, hát belehallottam már háromszor. De hol vagy mostan? Most megyek kifelé, mert... Csak kérdeztem, hogy jó van, ha kimész. Te hol vagy? Én most bent vagyok, mindjárt megyünk máshova is, még kérdezek. Ha mit csinálsz bent? Most értünk vissza, majd megyünk a moda is, máshova is megyünk még. Na. Most még, nincs még vége. Mi maradt még? Össz-vissza, mennyi kiló maradt? 1200 kiló. Mennyi maradt? Na, megyek. Na, mennyi akkor? Akkor nem jöttök még most. Nem, mostanában biztos. Jó. Na, szia akkor.